قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب قال يا قوم أرأيتم ان كنت على بينه من ربي د شعیب علیه السلام د قوم واقعیا بیانې دا او مخکې نه تفصیلی بیانات او داغه مختلف مقامات د شعیب علیه السلام له طرفه بیان شو او د قوم جوابونه او داغه ردونه بیان شو د ځنه بیا شعیب علیه السلام قوم سره خبرې کړې دی بیانې نو الله فرمای شعیب علیہ السلام قوم ته وې یا قوم زما قوم رايته ما تاسوینه ان كنت على بينه من ربي کچری یم از په واضح دلیل باندې د جانب ذرا الله الله ما ته علم هدایت را کړی نبوت را کړی ز په واضح دلیل باندې ورزقنی اورز کی را کړی ما ته د جانب فلنا رزقا حسنا خیستہ رزق ټول انبیاء بهترین معیشت والا والله حلال رزق ورکړو مالدا بلاله جره تاسو د ناب تول کې د کمینه منا کوم نو تاسو وینئ ګور زم دغه والنی الله جل جلاله او ماته پاک رزق راکړي ته ما ټیم پاس کیږي نو تاسو منا کوم نو دا نه چیزې کوم اغه خبر نه وی بلته مسلې کې خپل په عملې کې اغه شی نشته الله ما ته پاک رزق راکړي اذر رزق نه مراد نبوتم کې دې شي رزق حلالم کې دې شي دوالم کې دې شي او دغه خبر شعیب علی السلام داو په جو ما اوریدو زه اراده نه لرم ان اخالفکم دا چې زه مخالفتکم ارتکابکم دا اغه شی الا ما انهاكم عنه زیر تکابكم دا اغه شی چې کم نه تاسو منکم چې کم نه تاسو منکم نو زه اغه طرف تلل شم پخپل دا اغه ارتکاب وکم تاسو ناب تل کې کم نه منکم زه ناب تل کې کم وکم تاسو شرک نه منکم زه شرک کې وکم نه نه نه زما اراده دا نه د چې مطلب تاسو د من کوم او زه د کوم مطلب دا چې زه تاسو سره بلم ځه په خپل پزان باندې لاګو کوم تاسو په دغه مکلف کوم هدایت باندې په انصاف باندې په توحید باندې وزم دا کار کوم اعظم مقصد تاسو نه سره نو ورپسې جمله کې مقصد بیانې خو دې نه مخکې دا خبره اوره یہ د فور تاثیر دعوت د پر د اصول لې چې یو سړی زما په دعوت کې لري اثری نو چې کم نه خلق منه کوي لري په خپل داغې نه منشي دا د فور تاثیر دعوت د پر اصول لې ته چې زما دعوت کې لري اثری ورنه ور هدایت ساده کسړي په خپل عمل نه نو دا مطلب نه دی چې د دعوت مکلف نه دی خپل عمل ځان لشي دی او دعوت ځان لشي دی دا دو مستقل ذمہ دار دی ان اريد الا الاصلاح زما اراده نه ده مگر صرف او صرف د اصلاح د درستولو چې تاسو عقاید درستی شرک نه منشه او اعمالو کې درستګي پیدا شي ناب تول کې کمی نه منشه انصاف راشي او اخرتم بهترین شي دنیا مون بهترین شي زما اراده صرف او صرف الا الاصلاح هغه د اصلاح دا مستوتعتو سمرچ زما استطاعت او سمرچ زما طاقت یا مزر بیا د سمر زمانه چې زما طاقت زبر دا کوشش کوم د اصلاح کوشش وکم نه پته ولګي د هر انسان د خپل استطاعت مطابق د اسلام مکلف دی څنګه چې شیخ علی صلوات و سلام خپل کوم ته ځکه چې اوس انسان په طاقت کې دی داغه انسان مکلف نه دی سمرچ انسان طاقت کې نو دا به کوشش دا کوي چې د خلکو آخرت هم درست شي او د خلکو دنیا هم درست شي. او بیا جمله کې درې جملې ویلې او ډېرې بهترین جملې ویلې دي. وما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. دا خبرې له خدای مونږ کې پیدا کی. زما توفیق هغه صرف په الله باندې. توفیق څه ته وایي؟ تفسیر خازن وایي تسهیل سبیل الخير، د خیر لار اسانول. مطلب دا دی ماته کوم الله د دعوت کار را کړل دی تاسو را بلل دی الله طرف ته د ناتول د کمنه من کول دی نو د دې اسانون او د دې لار اسانول او توفیق دا صرف الله تعالی دی. الله به ماته د دې همت را کوي، الله به ماته د دې طاقت را کوي، دا صرف د الله په بروسه باندې کېده شي. دا ټول کارونه به زه الله په دغه باندې کوم، د الله په توفیق به کوم، الله برته اسانی را کوي. توفیق ویلې کیږي توجیه، توجیه الاسباب نحو الخير، خیر طرف ته اسباب میسر کول. صحیح شو؟ اسباب به الله را کوي. یو خبره نو پته ولګي د اسباب بچان غواړي کې دینی لین کې کې دنیا لین کې الله نه. دویم بیا په اسباب به یقین نه کې، یقین به بچا کې عليه توکل، تو زما به اعتماد صرف په الله تعالی باندې. په دې اسباب مې بیا یقین نه کو دنیا د اسباب د اسباب به دغه نه غواړي. او دریم چې کله اعتماد مې په هغه دی نو چې کله بیا د اسباب استعمال کوم نو الیه انیب، دی الله ته رجوع کوم. چې کله اسباب استعمالوم نو بیا بم الله طرف ته رجوع کوم، دا الله نه واړم. نو دا ډېره بهترینه جمله دي. ها الله نه دنیا او د آخرت اسباب مختلف کار دي، بیا اعتماد په الله پکار دی. او بیا ته اعتماد په اسباب نه نه پکار، ځکه تاثیر په اسبابو کې تاثیر سوق دی الله تعالی دی. او بیا چې کله سړی اسباب استعمالي الله ته رجوع کوي، خدای پاک ما خدا کار وکړو، اوس به کې خیر او برکت او اتواچه. ویا قوم او اخوم زمان لا یجرمنکم شکاکی، کوم در مخالفت کو نو شیب علی السلام ته خبر او کړه، ای زما قوم لا یجرمنکم رؤد نه پاری تعالی شکا کی زما مخالفت تی رعون پاری تاسو لرا، باعث تی نشی بانده پتاسو بانده زما مخالفت سخبری طرف تا این یصیبکم دا چه تاسو تا ارسیگی مثلو عذاب پا مثل دا اغچا اصاب چکم عذاب رسیدل ری قوم نوحن، عذاب مثل عذاب مطلب دا دیدانه عذاب مثل عذاب ما اصاب قومنو، زما مخالفت تی اغت تاسو پدی باندی را اونو پاری چه تاسو تا داس عذاب او رسی گی چه کم عذاب قومنو علیہ السلام ترسی دل غر کی دل توپان کی. او قوم حود یا قوم دا حود علیہ السلام تا، نو حود علیہ السلام قوم تا کم عذاب نو اغی تا اغت تم دا حوا و انور عذابو نم ذکر شیو. او قوم صالح یا قوم د صالح علیہ السلام تا ناغی تا رجپا و زلزلا و اد جبریل علیہ السلام چغوا. او دل سکے وما قوم لوت منکم ببعید، ایز صالح علیہ السلام و تیز اما قوم تاسو نا دلوت علیہ السلام قوم اغسل رنلی. نو دا ټول د کشم علاقو کې د پلسطین او دور دن دغا الخلیل دغا علاقو سر نزدی نزدی پلسطین سر نزدی نزدی علاقی دی. که صالح علیہ السلام قوم دے او که لوط علیہ السلام قوم دے نو تقریبا تقریبا په دغه نزدی نزدی علاقو کی دی. نو دغه حسکه دغه ته ونه رسی انور کې عبرت اخله. نو قوم د لوط علیہ السلام تاسو نه زمانن لري نه دی، مطلب نزدی زمانه کې اوسه حاله کې وي تاسو نه وړاندې ورشه دای حالت وګره، یا مطلب دا چې مکانن لري نه دی، مکانن لري نه دی، دا غي مکان نږدې دی ورشه مشاهده وکړه کنه چې الله جل جلاله غي سره چلو کو. واستغفروا ربکم، خپل رب ته بخنه او بخنه واړه خپل ربنا. ناب تول کې د کمی د کفر د دې د الله نه بخنه واړه، د الله نه معافي واړه، ثم توبو الی، او بیا الله ته په عبادت سره واپس شه. یو معنا یا استغفروا ربکم، بخنه واړه د تیر ګناونو، اسم متوبو الیه، او بیا اندک متوبه او باسه چې ګناه نه کی. دواړه معنی ان ربی رحیم، زما پالون کې ډیر مهربانه دی. شعیب علیہ السلام وتوی ودود او ډیر محبت کوي دا چې سره چې څوک توبه وباسي. یقینا چې انسان سچ باندې توبه وباسي الله جل جلاله دې انسان خپل تربيت کوي. بیا اول دې نه ګناه کیږي نه اکه ګناه دې وشي نو جټکا ولا ور کیږي سپکاوندا ا ګناه ولا ختمږي یا که ګناه دې وشي نو ډایرک ولا توبې توفیق ورکی یا سبل لوګون دې جټکا ولا دنیوي ورکی یا مالی ورکی یا بدنی ورکی ا ګناه ولا ختمږي الله جل جلاله دې انسان بیا تربيت کوي الله دې جهنم دور نه بچي. قالوا يا شعيب بس الله ورسول محبت کی شعیب علیہ السلام اعلان کړو ډیر بهترین خبره توبه وکړل بکاری کلاک توبه نو کوم ته خدا بیان کو تر دې ځای پورې د شعیب علیہ السلام بیان شبغت لس خبره ویټولې ذکر شي کوم څو کاروي وکړه نه دا غي ا کاروي ذکر کړي. قالوا دې کوم یا شعیب او ای شعیب مانف کهو مونږ نه پویګو کثیرن پډیرو اغه خبر باندې مما تقول چې ته وایې سیبل اته چې کوم خبره کې دا الله وحدانیت واجب دي دارالې دبوت پرستانه منشه ناپ تل کې کومه مکوي خلق له شی پرور کوي د خلق نه شی پدې باندې سیب مونږ نه پویګو دا د پښتو متل له وچو ویخ ځان د کینه به سوک راوي اوس پدې سوک نه پویګي چې ته د بل حق موخه هغه ته پوره حق ورکوا صحیح شو او چې اخلی نه اوم پورا اخله پدې څوک نه پويږي پدې هم ماشوم هم پويږي چې پدې کې د بل حق والی خو بس دی وته موږ استا پډېر لند وګړو باندې راته چې دا خبره کې چې توحید واجب ده نه تل کې کمه مکه دلیل داده او پدې دا دلیل له پدې دا دلیل له پدې څه به موږ ډېر نه پوي نو دا خبره عینادن وا او دا د ویخ سړي ځانو د کولې پوښي یو خبره راوړه او دا به انصاف خبره او عینادی خبره د خپل مفاد لپاره د خپل مپاد د پاره ته به نه خپل کې چې کمه او بیا خپل نشواله کړ او د پلار دی کدی ته پاتې کې د باطل پر بت پرستی دیم خبره دا وکړ کوم و ان لنراک یقینا وینم تعالی را پینا خپل مس کې ضعیفه کمزورې نو د دې سو معنی مفسرین وکړي بازو کړي ضعیف راي کمزورې راي والے ته نه پوهیږي ستا راي ستا خبرې کمزورې دی یو معنی دا کړ دیم معنی دا کړ دی یوازې دریم معنا یې ذلیل کړی ده سلورم معنا یې وډون کړی ده خو صحیح معنا مظهری چې کوم کړی بیره بهترین معنا ده او هغه د رستو جملې سره ملګي د رستو جملې نه پته لګی چې کوم معنا مراد ده و ان او هغه معنا ده سلورم معنا و ان لنراک یقینا وینم تعالی رب خپل مد کې ضعیف لا قوت استا است طاقت نشته هو یو کار ده ولو لارحتک کچرستا قبیله نه وي قبیله شعیب علیه السلام مضبوطه و د دې معنا هغه سره رب ترازی ستا از طاقت نشته ته کمزور یې واده ته ځان نشي بچ کوله هو لولا رحتک کچره نو وستا قبیله نو لرجم نا کوم به ته ਸੰسار کړي پکانو سپوري خامخا ਸੰسار کړي ما و ما انت علینا بی عزیز ته سپ مونږ باندې ډېر عزتمن خونه چې ته مونږ دا بیانونه کوي دا خبره کې ته پ مونږ اس عزتمن نه ته مونږ ਸੰسار کړي وي ته کمزور سړی خوستا قبیله نشته. شعیب علی السلام حیران شه خبره سره. شعیب علیہ السلام خطیب الانبیاء او نبی علیہ السلام څخه وی ډارې کې ولا داسې بهترین جواب ورکو. شعیب علیہ الله خو یو من مشرکان ودونه عبادت کوي یاد بوتانه کوي الله خو منو. نو شعیب علیہ السلام وته عجیب خبره وکړه قالو شعیب علیہ السلام پغی انکار کو تعجب وکړو یا قوم کوم زما ارهتی ایا قبیله زما اعز علیکم پتا سو باندې ډیر عزت منه من الله تعالی پکار د زماد کبیلی رعایت ساته ماته سنوای او بل طرف ته زده الله پیغمبر الله را لګل هم داغه خبره بیانوم داغه رعایت نه ساته دي ته وای د مخلوق نه یار لکان سبا چې الله دې ماپیو کې مسلمانو کې مداشې پیدا شي زه سپاته استم چې بل پټی تلل شي کو خدای نعوذ بالله من ذلک وی دي هو کمالیکی نبی هغه دین ورلی. نو شعیب علیہ الصلات والسلام ډیره قبیله زماته سم ډیره عزت منه ده من الله اذا الله نا واتخذتموه تاسو الله ني سره ده وراءكم رستو د ځانو خپل نه زهري يا شاته کړی شوی رستو تاسو نه زهري يا شاته ده وراءكم د زهري يا يومانا وراءكم رستو تاسو نه زهري يا شاته کړی شوی مطلب دا ده بالکل د الله احکامات الله رستو نشي کېد نعوذ بالله من ذلک الله د مکان نه پاک دی دا معنا خو مراد نه ده خبرم زه انتره چې الله ستاسو شاګانو ته دی معنا دا ده د الله حکم تاسو بالکل نسیه منسیه کړ دی زه چې د الله د طرفه کوم احکامات بیانوم نو بالکل رستو ورځوي ته نظر نه کوي ای باندې د عمل بالکل کوشش نه کوي دا الله بالکل ریات نه ساته نو ولې د حکم ریات ساته او زما د قبلی نه ریږي دا خو جيبه خبره ده او حالانکه زما قبيله سن شي کوله او زما رب چې ان ربي بما تعملون محيط زما رب تاسو چې کوم عمل کوي پاګې بندګي روان کړي هتا کون کړي نو مطلب دا دی قبيله نه مې ریږي قبيله پرې دوي د الله ریات ساته د الله ریات ساته د الله احکاماتو منه دا الله احکامات او دا الله خبرې چې ما راوړي دي دا شاته مګر ځای یا قومه قومه زما اعملوا علی مکانتکم په خپل طریقه عمل کوي نه دا اجازه نه ده چې بس تاسو طریقه صحیح ده ته توبیخ زور نه وي یو سړی ته کوا پته بدلی لګي پښتوږي یا قومه اعملوا علی مکانتکم عمل کوي په خپل طریقه باندې انی عامل یقینا زجم ما عامل عمل کوونکی په خپل طریقه او ټیک دا دوه اعمال کو تاسو کوم زم کوم سو پتہ علمون زرد چې تاسو په پوهه شه دي ته زور نه وایي زرد چې تاسو په پوهه شه اندکه من پاچا باندې یاتیه عذاب یخزیه چې هغه ته داسې عذاب راځي چې هغه له برسوا کی و من او په هغه چا باندې پوهه شه هو کاذب چې اپ مونږ کې دروژن دي مطلب دا دی پمنګه پتا څو کې په هغه چا هم پوښي چې پاغه رسوا کوونکې هزار شي زم او کتا څو ادم تاسو ماته دروژن وای او ماته نه پوې وای نو کاذب څوک دې ز په خپل نبوت د داوا کې دروژنې ما او کتا څو په دې بت پرسته کې دروژن دی پته به ولګي چې دروژن څوک دې نظر دې تاسو پوښې پاغه صاحب چې چاته رسوا کوونکې عذاب راځي دا غد بد عمل په سبب باندې او په هغه هم پوښې هو کاذب چا دروژن دې ورتقبو انتظار کوي انی ما کوم رقیب زم د تاسو سره انتظار کوم ولما جاء امرنا الله وی هر کله چې زمونږ اډر راغې زمونږ فیصله د عذاب رالا نجینا شعیب الله وی مونږ نجات ورکو شعیب علی السلام ته والذین کسانو ته ما هو چې د امنو ما هو چې د سره ایمان وروړو برحمت مننا په مهربانه خپل سره واخذت الذين او انس الاکسان لرزوی مو چې شرک کړو اصحتو چغ الف لام عهدری مراد چغ د جبرئیل علی السلام ا الله مشرب لتان رحمت الله لیکلی او سورته عرب کې تیر شو تل رجفل پس تیر شو دی برکه زلزلہ نو ممکن دي دوه عذاب پر اغلی او نو لسم سی پاره کې د دې بارکه یو بل عذاب یو بل تک مراغل دی ال تک راغل دی شعیب علی السلام له چیلنج ورکو زپون باندې د اسمان نه ټوکر اور د پاس کې د الینا کې سپه من السما نو ال تک راغل دی په اخذهم عذاب یوم الذله دی اونیسل عذاب د وریزی د سوری عذاب درزی د سوری ولله سوری ته یوم روز ته عذاب عذاب ته نو درځه کې تفسیری جلالین لیکلی چې بدی باندې ورېځ را لې انتهایی سخت ګرمي وو او بدی باندې ورېځ را لې نه دی راوون شو داګه نه په الله تعالی ور جلالین لیکلی نو درې عذاب شو پرې کوم باندې او که د سهه درش پین یو مرادی او یو دا مرادی نو دوه عذاب شو بهرحال د یو عذاب ته چې سړی سوچو کې والله تعالی نو په حقیقت الله پوهې دی حکم لوت ته چې څنګه عذاب ورکړ او اینه سل پنا کو الله پنا کو پدی الله ور ورو د یتیم مال ته الله ویل دي چې ګډه کې سوک چې دا ور اچي ندی بم پردې مال ګډه کې چو پردې مال به وکنه نور به ګډه کې چو نو ځال الله د تر په چې ور تاسو په خپل ګډه کې چو پردې مال وکه الله پر پاس نه ور ورو چې ټول بدن له ور ور کما پردې مال هغه ور دې جهنم ور نو الله تعالی فرمایي فاسبهو دیو ګرځیدل فی دیارهم پکورن خپل کې جاسمین پل مخې پراته ملو پل مخې پراته په ګوډ باندې کال لم یغنو فیها ګویا کې الله وی پرې کورونو کې ډو سوکو سیدلین ولا خبردار ځان پوهه کې الله وی بودن هلاکت ته لمدین د مدین لکې لپاره مدین لکې نه مراد خاوندان د مدین دی لګته یو کلیات کې مثلا دی نبوته نوګرام نوګرام له هلاکت دی نو دینه مراد د نوګرام کلیواله مثلا الله دین کې هلاکت د مدین لپاره یعنی د اهل مدین لپاره کما بعید سمود الله ودا سه هلاکت ته څنګه د سمودیان لپاره هلاکت د دې لپاره د سه هلاکت لریواله د لعنت ته د مدین والو لپاره څنګه چې لعنت الله څنګه چې لعنت شو څنګه چې هلاک شو د الله د رحمت نه لری شو سمود او سمودیان نو دا د صالح علیه السلام د شعیب علیه السلام واقعه سرته ورسید. شعیب علیه السلام وکنه بازه کې ګورم صالح علیه السلام نو موږ سره غلطه سره حجي. بسم الله قال او شعیب علیہ السلام یا قوم کوم زمان ارائیتم آیتا سوینے ان کنتو کچریمز علا بینت پوازح دلیل باندی من ربیت جانب درب زمانا ورزقنی اورا کڑی ماتا من ہو دجانب فلنا رزقن حسنا رزق حیستان چنبوت اور اس کے حلال لے. وما اریدو اوز ارادنکم ان او خالفکم دا چرتکاب وکم دا چ مخالفت وکما استاسو نو لالشم الاما هغه شیتا هغه تطبیب تا او کمی زیاتی تا ان ها کوم ان هو چتا سوګه نمن کوم ان اريد زيرا دن لرم الا الاسلام اگر صرف د اسلام دا مال ودا قائدو مستتا تو سمرچ ز استطاعت او طاقت لرم وما توفیقی او ند برابر اول دا اسباب و زمان الا باللہ مگر پا اللہ باندی اولن یسان اول دا دعوتو توفیق دا غمانا شوا الا باللہ مگر صرف پا اللہ باندی علیه خاص پدی اللہ باندی توکل تو ما اعتماد او بر وسکڑی دا و الیه او خاص دی اللہ تا انی برجوکم و یا قوم کوم زمان لا یجرمنکم لا یجرمنکم نرود نپاریتا سلرا شکاک مخالفت او دشمانی زمان ای یصیبکم دا چی تاسو تو رسیگی تاسو ایک قوم زمان باعث تی نکڑی پا تاسو باندی دشمنی زمان دا چی او رسیگی تاسو تا ای یصیبکم دا چی او رسیگی تاسو تا عذابو مثلو ما اصاب قوم نوحن پا مثل دا عذابو چی رسیدل او قوم دا نوح علیہ السلام تا او قوم هود او قوم صالح یا قوم د هود او قوم د صالح علیهم السلام تا وما قوم لوط منکم او نه د قوم د لوط علیه السلام منکم د تاسو نه ببعید سلری زمانن او مکانن واستغفروا ربکم بخنوا واله پالن کې خپلنا ثم توبوا الیه بیا رجوع کړه ته په عبادت سره ان ربی یقینن فالون کې زما رحیم ډیر مهربان دی ودود ډیر محبت کوم کې د توبه خون کو سره. قالو دے کومو یا شعیبو اے شعیبا ما نفکہو مونگ نپویگو کثیرا مما تکول دیر پا خبرو باندے تکول چتے وائے و اینا لنراکا یکینن مونگ خامخابینو تالرا فینا فخپل مسکی وائی پالا تاکتا کمزورے ولو لا رہتو کا کچرنو کبیلستا لرجمنا کا مخامخا تب مونگ سنگسار کڑے وے سنگسار کڑے پکانو وما انت علینا او تنیمون باندی بی عزیزن سعزتناک. قال او شعیب علیہ السلام یا قومی قوم زما ارحتی اعزو علیکم آیا قبیل زما دیر عزت من دا تاسو باندی من اللہ دا اللہ نا واتخذتموهو تاسو نسل دی اللہ لرا وراکم رستستاسو نازیری یا شادکڑی شوی نسیم منسی دا خوکم بلکل پریحده ان ربی یکنن رب زما بما تعملونا پاغسو چی عمل کوئی محیطن گیرون کده ویا قوم کوم زما اعملو عمل کوئی علا مکانتکم پترک اخپل باندی انی عاملن یکنن زما عمل کون کم سوف تعلمون زرد جتاس و پوش من آچا بانده یاتی ہی چرازی آتا عذاب انده سے عذاب یخزی ہی چرا سواب کیا گل رب و سبب دبت عمل داو و من او پاچا بان پوش هو کاذبون چه دروغ جنده چه زیم او کتا سوی ورتقیبو انتظار کوا انی یکین انزاما کم دتا سر رقیب انتظار کوا انکیم ولم او هر کلا جا امرنا الله اشرال پیسله زمونږ د عذاب نجینا شعیب الله موږ نجات ورکو شعیب علی السلام ته والذین امنوا کسان ته چې ایمان راوړو ماحود د سره برحمت من الله په مهربانه خپل سره واخذت الذین ظلموا الصیحه او نسنا کسان لره چې شرک کړو الصیحه چغه چغه د جبرئیل علیه السلام فاسبهو پس اوګرځیدل په دیارهم پکورو نخبلګي یا په وطنونو نخبلګي جاسمین مړو په مخه پراته په ګوړو باندې کعلم یغنو پیها گویا کی دینو سیدلی پی آدی وطنونو کورونو کی علا خبردار عبرت واخل ہے بودن حلاکت تے لانت تے دا اللہ در رحمت نظر والی ری لی مدینا دا مدین والد پارا کما بایدت لکسنگ چی لانتی شیو خلاک شیو دا اللہ در رحمت نظر شیو سمود و سمودیان یا اول اولین یا خرم اخرین یا دن قوت المتین یا رحم المساکین کریم خدای یا الله دې کې چې کومه ګناه یا الله شناعت ذکر شو کریم خدای دا کې نمونږ وساته کوم چې حدیث کی راضی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي زن ورجه زن و ارجه تول کوي لګ درون تول کوي زکه مونږ د انبیا او دغه طریقې سره تول کوو کریم خدای دا د انبیا په طریقه باندې مونږ روان کی یا الله د ناپ تول تدبیب چې کومه طریقې په امت کې رایج دي کریم خدای کا پته لکې دي کا د انسو ولا ګړه کې کومه طریقې کې چې مسلمانان پکې مبتلا دي کریم خدای دا کې مسلمانان بچ کې توبې توفیق او تور کی کریم خدای یا الله کریم خدای حلال رزق را کی حرام رزق نه موساده کریم خدای حلال را کی حرام نه موساده کریم خدای ته زمون ناراضی شخص رضا نصیب وګرځه صلی الله تعالی